سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور یکتا بہت اور یکتا بہت سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور یکتا بہت اور یکتا بہت سارے ناموں میں ایک نام سہنا بہت اور سمارا بہت اور سمارا بہت سارے ناموں میں ایک نام سہنا بہت اور سمارا بہت اور سمارا بہت اس کی شاخوں پہ آخر زمانوں کے موسم موسم بسیرا کرے ایک شجر جس کے دامن کا سایہ بہت اور گھنیرا بہت اور گھنیرا بہت ایک آہٹ کی تحویل میں ہے زمین ہے زمین آسمان کی تو یہ بھی حدیں ایک آواز دیتی ہے پہرا بہت اور گہرا بہت اور گہرا بہت ایک آواز دیتی ہے پہرا بہت اور گہرا بہت اور گہرا بہت جس دیے کی توانائی عرض و سما عرض و سما کی حرارت بنی اس دیے کا ہمیں بھی حوالہ بہت اور اجالا بہت اور اجالا بہت میری محو ہوتا نہیں میں نے روئے محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت اور چاہا بہت اور چاہا بہت اور چاہا بہت میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت اور چوما بہت میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت اور چوما بہت بے یقین راستوں پر سفر کرنے والے سفر کرنے والے مسافر سنو بے سہاروں کا ہے ایک سہارا بہت کملی والا بہت کملی والا بہت سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور یکتا بہت اور یکتا بہت سارے ناموں میں ایک نام سہنا بہت اور سمارا بہت اور سمارا بہت